Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tümrüsü, Maycem'in sunduğu Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Ahan da karşınızda Oktay Demirci. Vay. Çok teşekkür ediyorum efendim. Günaydın. Vay. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk diyoruz efendim. Buyursunlar. Güzel bir hava dışarıda ve Ankara'yı sarsacak bir araştırma. Yapma. Doktor Cem Keçe'yi tanıyorsun. Nasıl tanımayız? Hepimiz elinden geçtik Doktor Cem Keçe'nin. CTD Başkanı. Daha önce de takip başka. Hayır. Daha önce de bu konu, daha doğrusu bu dernek gündemimizde yer almıştı. CTD. Evet, CTD ne olabilir? Ne olabilir CTD? Bir kere D deyince derneği. Derneği doğru. Tamam. Doktor deyince T. Tamam. Şey miydi bu Cem Bey? Karadenizli mi? O zaman çünkü Cenel Tedavi Derneği olabilir. Yok, hayır. Zaten bu ilk başkanı da olmayabilir. Nedir peki? Yani kurucusu olmayabilir. T dediğin ne olabilir? Tedavi. Evet. Hayır. Ya doktor ilgili olunca evet. Tıp. Tıp. Tıp derneği. Ne tıp derneği? Ne tıp derneği olabilir? Ne C tıp derneği. C tıp derneği. Doğru cevap. Bravo. C. Ne C olabilir? Olsa çağdaş diyeceğim ama. Çağdaş tıp derneği şey olmaz. Olmaz. Cemil. Cemil. Celal. Celal. Cemal. Tıpla ilgili bir şey. Yani böyle tıpla ne, cerrahi. Ne uzaktan ne yakından. Yani ne bir santim uzak ne bir santim geride. Bilemedim. Cinsel Tıp Derneği olacaktı. Cinsel Tıp Derneği doğru. Cinsel Tıp Derneği Başkanı Doktor Cem Keçe Ankara'da yapılan bir araştırmayı vermiş. Açıklamış. Nerede bütün ayrıntılarıyla. Araştırmayı? Vallahi bilmiyorum abi. Sana hiç sordular mı bu yönde bir soru bilmiyorum ama 2000 kişi üzerinde bir araştırma yapılmış Ankara'da. Ve çarpıcı bir sonuç ortaya çıkmış. Zira Ankara'da her 10 kişiden 6'sı az ve orta derecede doyuyormuş. Nasıl, aç mı geziyormuş? Artık aç mı geziyor yoksa düşünerek mi geziyor bilmiyorum ama doyuma ulaşmadığı kesin. Gördüğümüz 10 kişiden 6'sının yüzünün asık olmasının nedeni bu mu? Tam da öyle işte. 4'ü mutlu. Ha ha ha. Geziyor. 4'ü mutlu ama 6 kişi maalesef ve işte ya şimdi bu araştırma gene yanlış olabilir. Niye abi? Şimdi şöyle düşün. Şimdi birdenbire de böyle araştırmanın üzerini böyle hayır, şey, koyu bir kalemle çizme, bir dinle ilk başta. Sonuçlarının araştırma metoduyla ilgisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle düşün. Sokakta görüyorsun. Tamam. Birisi çevirdi. Efendim. Tulum peyniri yediniz mi diye sordu sana. Tamam. Sen ne beklersin? Tulum peyniri mi derim ilk başta. Yediniz mi? En son ne zaman yediniz? O zaman ne düşünürsün? Herhalde bu bir promosyon. Bana tulum peyniri verecekler. Tamam. Deneme amacıyla. O zaman dersin yemedim çünkü imkanım olmadı. Yani tatmadım da. Buyurun efendim tulum peyniri. Promosyon. Böyle bir beklenti olduğu için soran kişiye mi bağlı diyorsun? Soran kişinin soruşuna bağlı. Yani yediniz mi diye sorarsa yemedim dersin ki tulum peyniri versin. Şimdi sokakta. Efendim cinsel olarak doyuma ulaştınız mı? Bir dakika. Diye sordu. Bir dakika ama kimin sorduğu çok önemli abi. Post bıyıklı bir adam mı soruyor? Hiç fark etmez. Yoksa... Post bıyıklı adam daha da güven verir. Cinsel doyuma ulaştın mı? Arkadaşım ayarlayabilirim bir şey gibi. Yani orada da başka bir... Ama yani o soru... Mümessil olarak düşünebilirsin onu. O sorunun devamında başka bir açıklama yok. Ya işte yani sordu. Doygun musunuz, aç mısınız diye soruyor. Aç mısınız, tok musunuz? Tamam. Ne derse açım dersin ki tamam efendim promosyon olarak buyurun. Şurada motele gidelim, şuraya gidelim falan diyecek diye beklentiyle böyle dersin. Doğru. Öbürleri de ya adamdan korkmuştur ya üstünde o sırada parası yoktur, durumu yoktur falan. Ya ben kusura bakmayın yedim geldim diye şey yapar yani. Doğru, o yüzden genel olarak bu 10 kişiden 6'sının çıkması normal mi diyorsun yani? Ben daha çok çıkmamasına şaşırdım. Böyle bir şeyde. Efendim aç mısın? Açım. Açım dersin yani. Ama işte kime sordurduklarını bilmiyoruz ki soruyu. Ya süpermarkette sucuk yapıyorlar tavada. Tamam. Hiç sucuk yediniz mi diye, hiç hayatımda yemedim diye yemiyor muyuz onları? Yiyoruz. Ama işte orada sucuk meydanda abi orada. Yani sucuğu bir yandan kızartıyor oradaki genç arkadaşımız, bir yandan soruyor. O koksun. Şimdi yani, diye yapıyor orada. Tamam işte koksun. Hem görsel olarak hem böyle ne denir, beş duyuya hitap edecek şekilde belki de gösteriyor. Burada güzel kızlara yaptırıyorlar araştırmaları. O da işte, şey yapar. Evet. Bence pos bıyıklı böyle. Aç mısınız? Açım. Böyle pos bıyıklı, kirli sakallı adamlara yaptırmaları lazımdı bu araştırmayı. Ya belki... Veya o ne bileyim bir artık internetle mi telefon? Gerçi telefonda da iç gıcıklayıcı sesler olur. Telefonda daha kötü. Bu konuda araştırma yapmak çok zor. Ben yani bu ÇTD'yi tebrik ediyorum. Çok zor bir işe kalkışıyorlar. Çok zor bir işe kalkışmış ve yani çok enteresan sonuçlar çıkmış. 10 kişiden 6 hakikaten. Bence bir de bir taraftan matematik kullanırsak biraz 10 kişiden 6'sının üzgün çıkması sevindirici bir şey. Niye? 10 kişiden 5'i üzgün çıksa 4'ü kendi aralarında anlaşıp gene mutluluğu yakalardı. Bir tanesi kalırdı. Ama 6'sı mutsuzsa bunlar 3'er takımlara ayrılıp buluşacaklar. Doğru. Bu da şeyin, araştırmanın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor aslında. Matematiksel olarak bir hata yok. Doğru. Yani onlar demek ki aralarında anlaşmış olsa mutsuz adam kalmayacaktı sokaklarımızda. Ankara'da yapılan bu araştırmaya katılanlar ayda ortalama 5 kez... Bunlar mutlu olanlar mı, mutsuz olanlar mı? Hayır, genel mutlu mutsuz. Hep birlikte. Yani bu 2000 kişi. Ha, yani hepsi 5 kez. Birisi 5 ile mutlu oluyor, öbürü diyor. Evet. Ya da biri mesela 10 kez 10 kez ne oluyor? Araştırmaya 10 kez araştırmaya katılacak malzeme aktivitesinde bulunuyor. Diğer mesela öteki başka biri 2 kez. Evet. O şeyde bulunuyor. Ortalaması 5 çıkıyor yani bunun. 5. Ayda 5 de kaba bir hesapla kaç oluyor? 36 günde bir eder. Bir kez oluyor. Hı hı. Bu da başkent için bilmiyorum nasıl değerlendiriyorsun ama biraz çok şaşırtıcı olmaması gerekir demiş gerçi Cem Bey. Niye? Doktor Cem Bey. Çünkü bunlar yani işte bu yeni artık biliyorsun stres. Yeni dünyanın stres yüzünden demiş. 25 senedir yaklaşık en büyük sorunu halinde insanlar. Bir, küresel ısınma. İki, stres. Toplumsal olarak aşırı öfkeli, huzursuz, gergin, kontrolsüz, mutsuz ve sinir sahibi olmamızın nedenlerinden biri de bu. İşte bu araştırmanın sonuçlarında yatıyor. Daha bol bu işi halletsek herkesin neşesi. Yani düşün şimdi bir iki kişi arasında bir konudan husumet çıkıyor. Bu günlerce, haftalarca devam ediyor. Sürüyor. Ama çünkü bir hafta sürüyor bu husumet. Bak, gündemi meşgul eden olaylara bakarsan, dikkat edersen mesela bir olay 6 gün sonra tamamen kesiliyor ve ertesi gün yeni bir olay başlıyor. Çok güzel yakaladın Ege ya. Bir olay patlıyor, bütün manşetlerde o. Ertesi gün biraz daha ayrıntılı, öbür gün birinin açıklaması, başka gün başkasının açıklaması. Ankara gündemi, siyaseti belli ediyor. 6 gün bu gündem devam ediyor. 6. gün herhalde o senin dediğin güzel güne denk geliyor ve günden bıçak gibi kesiliyor bir anda. Çok doğru bir tespit. Hatta 6. günden sonra 7. gün mesela hala gazeteler boş diyorsunuz o, ya bazen. Ha, mesela 7. günde o şey mutlu olan insanlar tamamen unutuyor o gündemleri ama mutsuz olan insanlar bak yine gündem değiştirdiler şeklinde araya devam ettiriyor. Komplo teorileri sokuyorlar. Ondan böyle sonra tabii o adamların etkisi geçiyor. Başka yeni olaylar çıkıyor. 6. güne denk gelince demek ki ayda 5 gündem. Ayda 5 gündem kaba bir hesapla ama doğru. Ama her gün bu sağlansa, bu imkan tanınsa o zaman ne olacak? Bir tartışma akşam vakti tamamen çözülmüş olacak. Ertesi sabah yeni tartışmalara açık bir şekilde insanlar işlerine güçlerine gidecekler. Doğru. Peki ne yapmalıyız demiş Cem Keçe. Heh. Kendi kendine konuşur gibi bir şey olmuş. Peki ne yapmalıyız demiş. Doktor Bey, beklentilerin üst seviyede tutulması sorunlara yol açar. O yüzden beklentilerimizi düşürelim demiş. Denk geleni demiş. Efendim demişler. Denk geleni. Çok böyle ama şöyle olsun böyle olsun değil. Denk geleni demiş. Bedensel yönden olduğu kadar ruhsal yönden de insanlar düşünmeli bu olayı. Ruhu güzeldir belki. Ver yansın demiş. Ruhsal dediği mesela yani telepatik olarak falan mesela. Ben anlamadım ruhsal yönden yani dediğini. Yani tensel hazlar peşinde değil, ruhsal hazlar peşinde koşun demiş. Yani bu hazı o zaman otobüste giderken de yakalayabilir miyiz? O kadar şanslıysan ne mutlu sana. Hayır, otobüste derken şimdi garip bir şeyde çizmeyeyim karakter de. Mesela oturuyorsun. Gayet tenha bir otobüsten bahsediyor. Evet. Karşılıklı oturuyorsun. Bir gençsin, güzelsin, bekarsın. Bakıyorsun. Karşındaki genç mi, güzel mi, bekar mı? Bekar mı, o da öyle. Karşındaki artık karşı cins olur, hem cinsin olur. Ona karışmayız biz. Ya bakın, bilmiyorum şimdi bu cinsel tıp derneği olduğuna göre. Evet. O artık burada yan yana oturmayla başlayan süreçten bahsediliyor. Yoksa öyle bak bak nereye kadar bak. Ama işte diyor ki yani beklentileri düşük tutmalıyız. Denk gelin işte onun açıklaması o. Mesela birisi sana başvurdu. Böyle böyle şöyle yapalım. Nereye başvuruyor ya birisi ne sana? Ne ya başvurdu dedi. Böyle geldi yanına. Hadi dedi Oktay'cım gündemi değiştirelim. Sen şöyle bakıyorsun. O zaman keşke boyun biraz daha şöyle olsaydı da şöyle güzelce mi olsaydı ufak tefek olsaydım falan gibi bir laflar ediyorsun. Yanlış. Ne yolluyorsun? Yanlış. Ama doktor diyor ki hay hay buyurun efendim hemen şurada değiştirelim gündemi. O zaman yani buradan bizi dinleyenlere şöyle bir gizli mesaj verebiliriz. Belki de yeni bir ilişkiye yelken açmak isteyen birçok genç arkadaşımız olabilir. Aha. Şifre gündemi de haydi o zaman hep birlikte gündemi değiştirelim olsun. Gündemi değiştirelim olsun evet. Bu kara gündem ortadan kalksın. Yeni yeni gündemler peşinde koşmanız dileğiyle. Kaşının üstünde gözü var bilmem ne. Yok neydi o? Kulağın neydi? Yok armutun sapı var. Üzüm, çöpü var diyerek gündemin böyle karanlık olmasına izin vermiyor. Sapına gelince me. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tübrüs'ün Aycem'in sunduğu Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya devam. İkinci Abdülhamit döneminden bir tatlı bir anekdot mu? Tatlı bir nostaljiyle devam ediyor Modern Sabahlar. Şimdi biliyorsun İkinci Abdülhamit'in en büyük hobileri arasında fotoğrafçılık vardı. Pek bilmiyorum. İstibdatçılık diyebilirim. O da olabilir. Onun dışında fotoğrafçılığıyla fotoğrafçılığa merakıyla tanınan bir padişahtı. İnsanları fiziksel özelliklerine göre değerlendirdiği ortaya çıkmış II. Abdülhamit'in. Bu zaman zaman da doğru sonuç veriyormuş aslında. Erciyes Üniversitesi Tarih Fakültesinden Metin hocamız, Metin Hülagi, yıllarca II. Abdülhamit'in doktoru Hüseyin Bey'in hatıralarını incelemiş. Ve çok hatırası var. Şimdi düşününce değil mi? Pek çok hatıralarım vardı. Bunları herhalde incelemek birkaç yıl sürer demiş. Bayağı bir incelemiş ve en şüpheci padişahın Abdülhamit olduğunu ortaya çıkarmış Metin Hülagi. Şimdi en önemli ortaya koyduğu şey şu. Abdülhamit'in anılarından çıkarak doçent Metin Hülagi'nin bir insanın eline bakarak meyilli olup olmadığını anlayabiliyorsun. Ya şimdi bununla ilgili başka açıklamalar da vardı. Ondan sonra Fahir meyilli çıkmıştı benim hatırladığım kadarıyla. Ha şu şey mi? Yüzük parmağı. Yüzük parmağı bilmem neden uzun olunca meyilli mi oluyordu? Ne oluyordu? İşaret parmağından büyük çıkınca. Evet şimdi bu başka bir yönde bir meyilden bahsediyoruz ama. Vallahi bir yönde bir meyil varsa başka yönde de meyil etmesi zor diyorlar uzmanlar. Hayır şimdi o şu taraftaki meyil ise bizim bahsedeceğimiz bu taraftaki meyil. Yani katil olma meyili. Hadi ya. Tabii ya. Vallahi çok ciddi. O zamanlar insanların mesela elini şöyle yap abi. Tamam. Şimdi böyle yaptığın zaman eğer ama o kağıdı çıkar küçük parmağından. Yani avuç içi dışarıya bakacak şekilde ele dur diyorum sırttan, yani. Sırttan evet dur diyorsun. Dur. Elin tersine bakacaksın. Hayat. Eğer, aus. Aus. Öyle diyebilirsin. Eğer baş parmağın baş evet. parmağın işaret parmağının evet. bu tam şey var ya şuraya ne diyor ya? Kıvrım noktası. Boğum mu? Boğum. Ha. O boğumdan büyükse insan değilsin. Uzun ben. Uzunsa katletmeye meyillisin anlamına geliyor. Abi oradan nasıl uzun olsun ya? Sen hiç katil eli gördün mü ki abi? Normal karşılıyorsun bunu. Yani görmedim katil eli. Uzak dursun zaten de. O kadar olacaksa zaten o adam bilmiyorum yani. Ya Ege şu kağıtları çıkar ne yaptın ya? Bir garip. Ha? Tamam ben, abi. Bu, bakayım. Bunun uzun olmasına imkan var mı ya? Bir baş parmağı en az 2-3 santim uzaması gerekir yani. Abi tamam tam olarak uzun demiyor da yaklaşırsa diyor. Bak bir göster bakayım seninki. Bak benimki. Seninki yine yakın ya Ege. Ben kötü bir şey söylemek evet. istemem sana ama. Biraz daha devam edersek bu konuda biraz daha uzayacak. Bak benimkinde ne kadar fark var. Evet sen çok şeysin. Diyalogla çözüme yöneliksin. Ben direkt baş parmağı uzatıyorum Oktay. Sinirlendiğim zaman biraz daha da uzur. Ha, ondan sonra parmaklarım bu uzur. Bu ortaya çıkmış abicim. Ondan sonra bir dakika ya. Adam demek ki yani mahkemede sırf parmağa bakılsın. Hakim bey ne yapabilirim? Baş parmağın durumu ortada desin yani. Onu mu diyor? yani araştırma. Yani direkt olarak bunu göstermiyor ama bunu söylemiyor ama hani böyle yüze bakarak karakter okuyan bilginlerimiz var ya. Aha. Onlar gibi bir şey herhalde bu da, ele bakarak. Çünkü şu ana kadar, bugüne kadar öğrendiğimiz şeyler sonucunda iki tane ele bakarak, hatta üç tane. Neydi İnsanın onlar? Bir katil olması anlaşılıyor baş parmaktan. Katile meyli. Bir tane yüzük parmağı işaret parmağından uzunsa kuvvetli olduğunu gösteriyor. Evet. Ondan sonra bir de yüzük parmağına bakarak evli olup olmadığını gösterebiliyor. Öğrenebiliyorsun. Yani bayağı bir insan hakkında, karşıdaki hakkında bilgi verebilen bir şey. Bence katilin eline bakacaksın, orada silah var mı diye bakacaksın. Silah varsa katil olması muhtemel. Ama Ege... Ege yani şöyle bir şey var. Kan var mı diye bakacaksın. Katilin hayır, elinde kan var mı? Bir de şöyle silahta şey, da o parmakların izi var mı diye. Kan varsa zaten çok tehlikeli ama bir yandan da senin hiç cinayet aleti diye düşünmediğin bir şeyi. Doğru. Cinayet aleti mesela senin şu anda elin. Balta mesela, ben odun kesmek için düşünürüm ama baltayla pek çok insan öldü. Ben çocukluğumda oynadığım oyunlardan hatırlıyorum. Ben İngiliz anahtarının bir cinayet aleti olabileceğini çocukluğumda oynadığım oyunlardan öğrendim. Şam'dan da. Şam'dan yine, evet öyle. Ve şu anda senin eline bakınca da o tırnaklarına taktığın o tüflerin de cinayet aleti olabileceğini düşünmeye başladım şimdi yavaş yavaş. O zaman Bay Duman mutfakta Şam'danla diyorum. Bay Duman diyorum o zaman ben de. Evet. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Biliyorsun Uşak'ta ne görülmüştü bundan önce? Ne olabilir, ne olabilir, ne olabilir? UFO mu? Uzaylı görülmüştü ve taş atılmıştı hani, hatırlıyorsan. Evet. Uzaylıya yine gelmiş uzaylılar. Ya hadi ya. Dört. Niye abi hemen itiraz ediyorsun ya baştan? Abi dayaktan da akıllanmıyorsa bu uzaylı nasıl bir zeki varlık ya? Demek yani adam büyümüş gelmiş abi, adamın içinde kalmış. Adam yıldız sistemleri arasında yolculuk yapacak, gemiyi yapacak kadar aklı var da bir dayaktan akıllanmayacak mı yani bu adam? Ben oraya gidince dayak yiyorum, o zaman gitmemem lazım diyemiyor mu bu? Belki hiç daha önce hayatında dayak yemedi ve onların gezegeninde hastası dayak diye bir şey yok. Dayak arsızı mı oldu? Ha, veya zevk alıyor dayaktan. Öyle bir şey de olabilir. 4 Haziran 2001'de uzaylı görülmüştü Uşak'ta ve taş atmışlardı. Evet. Uzaylıya. Şimdi işte dün sabah saat 7.30 sıralarında. Tamam. Yine farklı noktalardan ışık yayan cisim görülmüş. Uşak'ta. Ne kadar uyduruk bir şeymiş ya bu. Nasıl farklı noktalardan ya? Işık yayan cisim. Bilmiyorum, bir şimdi kendi kendime de inancım kalmadı yani. O uzaylılar. İşte bu. Abi bir kere zaten dayak yememek için bunun ışık yakmadan gel ya. Yani biz arabayla gidecek olsak yarın öbür gün uzaylının gezegenine. Evet. Selektör yapa yapa mı ineriz gizli kalmak istiyorsak? Kapat ışıklarını. O kadar kapatabiliyordur belki. Nasıl o kadar kapatabiliyor? Şöyle düşün abi, park ışıklarıyla gittiğini düşün sen arabayla. Abicim uzaylı selektör değil mi yapmadı bu? Evet. Uzaylı, bu yıllardır gelip gizli bir şekilde araştırmalar yapıp dönmüyor mu? Tamam. Bu adam ışıkları kapatmaya akıl edemedi mi hala? Ya belki de dayağa karşı nasıl bir savunma geliştireceğini bilmiyordur abi. Dayak diye bir şey yoktur mesela. Uzayda. Ha, uzayda. Yani nasıl gelsem dayaktan kurtulabilirim, nasıl gelsem, bu sorunun cevabını bulamıyordur belki uzaylı. Kırmızı renkli cisim görülmüş kırmızı Uşak'ta. En dikkat çekecek şey. Cismin tarlada toprak üzerinde yarım daire şeklinde izleri de varmış. Hı-hı. İnanmayanlar muhakkak oradan baksınlar. Yine Eşme ilçesinin Narlıköy'ü de görülmüş Uşak'ta. Bu sefer kesin diyoruz. Valla kesin UFO. Şair Eşref. Eşme'ye kaymakam olarak mı atanmış zamanında bilmiyorum da oraya gidiyormuş işte. Tamam. Yolda bir tane çoban görmüş. Evet. Çobanın ben bu Eşme'ye nasıl gidiliyor demiş. O da ben de zaten encümen azasıyım, buyurun beraber gidelim demiş. Ondan sonra da şöyle bir dörtlükle uzaylılara nispet yapmış. Kazayla kaza olmuş Eşme kazası koyun atlatmaktan gelir encümen azası diye. Bunu bilen uzaylılar zaten Eşme ile uğraşmazlar yani. İn başkente in. Nesini araştıracaksın Eşme'nin? Abi ne var? Ne Eşme daha esprili geliyordur belki ya. Abi Eşme da. Bak ben sana söyleyeyim. Eşme, ondan sonra Temelli ve de bir tane de çok önemli bir nokta var Ankara ile İzmir arasında. Afyon'da bir yer mi? Banaz. Çok havalı söyledin Banaz'ı. Banaz'ın özelliği nedir? Nedir? Üst geçit. Üst geçit mi var Banaz'da? O herhalde tarihin ilk üst geçidi. Bir tane üst geçit var doğru da. Ankara Afyon'un üstünde. En önemli özelliği derken tek özelliği olarak mı söylüyorsun sen bunu? Belki de yani bir üst geçidin çevresine orada şey olmuş. Şehirleşme başlamış. Üst geçit ticareti var. Oradan böyle buradan geçeriz falan diye düşünerek orada kavimler göçü sırasında birileri yerleşmiş yani. Yani buralara inileceğine şehre insin ya. Bak İstanbul'da dün gazetelerde şey vardı, 2'ye kadar trafik tıkanmış. Hayat orada yani. Nesine iniyor eşmenin? Abi şimdi uzaylı da yani dünyaya gelse, Türkiye'mize gelse. Evet. Yani uşağı mı inse, eşmeye gitse mi daha çok ilgi çeker? Büyük şehire gelse mi daha çok ilgi çeker? Şimdi uzaylı olduğundan her yerde belli bir ilgi çeker bence. Bence abi şehirde herkesin kendi telaşı var, şey var. Bir espri peşinde bir adam zannedilebilir yani uzaylı. Peki ben sana bir şey sormak istiyorum. Şimdi evet. Dünyada çok az kişide olan lüks bir araban var. Tamam. Bu arabayla nerede hava atarsın? Nerede hava atarım, nerede hava atabilirim, nerede en lüks arabaların olduğu yerde değil mi? Tamam. UFO'yu da bir lüks araba gibi düşün. Nerede hava atarsın? En lüks UFO'ların olduğu yerde. Veya UFO'nun hiç olmadığı yerde hava atmak için. Abi işte belki adamın amacı hava atmak değildir yani, uzaylı. Adam diyorum ikide bir. İhtiyacın var mı demiş UFO'ya. Hava atmak için almadım. İhtiyacımı görsün diye mi aldım? Öyle bir şey diyebilir. Şimdi geldik bir teste Ege Bey. UFO konusunu başarıyla geride bıraktığımıza göre geç bile kaldık Oktay. Sabrım taşmak üzere, sabrım taşmak üzere. Ne taşmak üzere olabilir, ne taşmak üzere olur. Sabrım taşmak üzere olabilir. Beklemeye tahammülünüz var mı testine? Hoş geldiniz. Her salı olduğu gibi bir testle şenlendiriyoruz modern sabahları. Al kalem kağıdı. Bırak o tüftüfler artık ya. Kaç soru var? Sabahtan beri tüftüf. Dün Fahir'in aşk testi diye manyak manyak bir testle uğraştık burada bir saat. Yok tavşan mı olursun, inek mi olursun, tavşan mı? Sırf bunu sordu yani. Yok. Güzel mantıklı bir şey olsun. Bu çok mantıklı ve sabırlı mı, sabırsız mı olduğunu ortaya çıkarıyor bu test. Hadi hemen başlayalım. Hadi hemen başlayalım. Ne işine yarayacak bilmiyorum ama yani bir insan kendi kendini sabırlı mı sabırsız mı olduğunu anlayamayabilir. Anladık. Sabır testi, buyurun. Bir doktora gidiyorsun. Tamam. İlk kez gidiyorsun doktora. Aha. Ve bir saattir bekleme odasındasın. Allah Allah. Ne düşünürsün? Kardeşim bizim randevumuz vardı 11.30'da derim. Hayır, bir şey demen önemli değil. Düşündüğün. Ama ne doktoru? Ne doktoru olabilir, ne doktoru olabilir? Arap doktoru olabilir mi? Hayır, şimdi mesela bazı doktorlar var. Evet. Gidiyorsun. O sırada doktorun hastasının doğumu gerçekleşiyor oluyor. Şimdi bu eğer doğal yani bildiğimiz doğumdan yapıyorsa. Tamam. Bunun saati belli değil. Doktor geç kalabilir, şey olabilir. Bu anlayış göstermek lazım. Şimdi ben sana seçenek vereyim en iyisi. Çünkü çok karışık konuşursun. Evet. A. Bu doktor gerçekten hastalarına vakit ayırıyor diye düşünürsün. He. B. Bu muayenehanede işler iyi yürütülmüyor. Keşke başka bir doktora gitseydim diye düşünürsün. Evet. C. Bu kadar hasta varsa iyi bir doktor olmalı diye düşünürsün. Başka? C mi? 3 tane abi, C değil. Doğru ben, cevap benim düşüncelerim hiç bu cümlelerle gerçekleşmiyor. O zaman sana puan veremiyoruz. Şöyle bir şey koy. Doktor diye böyle, bu tip düşünceler oluyor bende beklerken. Tamam, ondan bir sonraki aşamada? Ondan bir sonraki aşamada. Yine mi bunlardan? İyi bir tedavi veriliyor diye düşündüm. Çok iyi bir tedavi. O zaman A seçeneği diyorum. A seçeneği diyorum. Tamam. Oktay, sabrımın sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Bekleyen derviş muradına ermiş atasözü sizin için ne ifade ediyor Ege Bey? A. Sonuna kadar katılıyorum. Sabır ve dayanıklılık her zaman ödüllendirilir. Sen ama yani bunun ne test olduğunu düşünme. Çünkü biraz belli oluyor seçeneklerden. Evet, doğru. B. Atasözü olduğuna göre belli deneyimlere dayanıyorum. Evet. Belli deneyimlere dayanıyor olmalı diye. Mesela etekleri zil çalıyor olsa o bir benzetmedir. Deneyimlerden çıkmaz. C. Sakin insanları mazur göstermek için söylenmiş olmalı demiş. Sakin insan zaten bir huzursuzluk kaynağıydı da onu mazur göstermeye ihtiyaç mı var? Abi evet. Bu adam çok sakin, rahatsız oluyor. Efendim bekleyen dermiş muradını erermiş. Ha, iyi o zaman. A diyorum ben. A diyorsun yine. Vay be. Arkadaşınız anlattıkça anlatıyor ve bir türlü sadede gelmiyor. A diyorum. bir türlü Sadet'e gelemiyor. Aa diyorum ben çünkü reklama geliyoruz. Ha, konuşmayı önce sezdirmeden asıl konuya getirmeye çalışırım. B. Asıl konu? Asıl konu kendi istediğim. Yani Sadet işte. He tamam. B. Bu durum beni rahatsız etmez çünkü beni hikayedeki ayrıntılar da ilgilendirir. Sıkıcı. Sıkıcı herif. C. Kaba olmak riskini de göze alarak konunun aslında ne olduğunu öğrenmek için araya girerim. Neyin arasını A diyorum ben. Ya A deme ya. Hepsinde A seçeneği değil. Karıştırmışlar bak. Ben ne cevapları görüyorum. Tutturdum. Devam edeyim mi? Lütfen. Dördüncü soruyu atlıyorum. Biraz uzun. Tamam. Ona kanaat kullanacağım. Beş. Süpermarketin kasasında kuyruk var. Evet. Ne düşünürsün? A. Kendi kendime hayaller kurmanın ve bir şeyler düşünmenin tam vakti. Manyak gibi bir şey olduğunu. Evet tamam. Cevap bu. B. Can sıkıcı bir durum bu. C. Sinir bozucu ama kaçınılmaz. A seçeneği. Hayaller. Hayaller mi kurar? Ne hayali kuracaksın abi önünde? Kasa ilerliyor. Mesela peyniri akşam nasıl yiyeceğimi düşünürüm. Vay be. Öyle hayallerde mi? Sınır tanımamam beni en çok cezbeden yönün. Eşiniz bir süredir endişeli görünüyor ama neyin var diye sorduğunuzda hep kaçamak cevap veriyor. Hay Allah. Yok bir şey ya falan gibi. A. Bana güvenmediği için kızarım. B. Sürekli soru sorduğumu fark ederim. C. İstediği her an onu dinlemeye hazır olduğumu belli ederim. Davranışlarım mı yoksa sözlerimle mi belli ediyorum? Her ikisi de dahil. O zaman yazarak, C. Dizerek. C mi diyorsun? C. Vallahi yine buldun ya. Şimdi kaba bir hesapla bütün soruların en düşük puanlarını seçtim. Hiç hesaplamadan okuyorum. Lütfen. Yeterli vaktinizin olduğunu karşınızdaki insanlara hissettiriyorsunuz. Hı hı. İyi bir dinleyici olduğunuza kimse itiraz edemez. Doğru muhakkak. Bu konudaki rahatlığınız çevrenizdekilerin size kolaylıkla açılmasını sağlıyor. Sabırlı yapınız sayesinde bütün işlerinizin üstesine. Yani abi sözün özü çok sabırlı bir insansın. Bravosunuz. Yanlış bir test demek ki bu. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.